Och mitt hjärtas torg har klockan just slagit två. Natten driver så opålitligt stilla tätt inpå. Över mitt hjärtas torg drar saknaden runt som en hund. Den ser mig aldrig i ögonen, den har en drunknadsmun. Möt mig i mörkret, kom klädd i din sorg. Möt mig i skuggorna på mitt hjärtas torg. Från mitt hjärtas torg har en älskande sänds i exil, i en landsflykt så långt, långt bort, flera hundra mil. Vid mitt hjärtas torg finns en brunn strax intill, där flera år av tårar ligger samlade i en pupill. Möt mig i mörkret, kom klädd i din sorg. Möt mig i skuggorna på mitt hjärtas torg. Över mitt hjärtas torg går en tennsoldat åter sin sväng. Han har utkämpat samma strider om och om igen. På mitt hjärtas torg är det ännu evinnerlig natt. Det stinker svett och sömnlöshet, en syrefattig trakt. Möt mig i mörkret, möt i din sorg. Möt mig i skuggorna på mitt hjärtas torg.